mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Synoptycy ostrzegają przed burzami, miejscami możliwe burze z gradem. Koniec powoływania się na klauzulę sumienia, wchodzi w życie rozporządzenie resortu zdrowia. Amerykańskie linie lotnicze w sądzie za dyskryminację rasową. Uwaga na burze, ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenia obowiązują od teraz do godziny 23. Miejscami burze mogą być bardzo gwałtowne z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i gradem. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burzy może spaść od 20 do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jednak miejscami na południu i południowym zachodzie sumy opadów będą wyższe, mówiła synoptyk Emilia Szewczak. Silne opady deszczu o sumach nawet do 40 mm i zagrożeniem będą kolejne burze przechodzące przez ten sam obszar. Emilia Szewczak dodała, że dużym zagrożeniem będzie także silny wiatr. O wartościach nawet do 85 km na godzinę w trakcie burz i opady gradu o średnicy do 2-3 cm. Burze osłabną w pierwszej części nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Burze przechodzą też w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że podczas burzy szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach, na szlakach wyposażonych w sztuczne ułatwienia typu łańcuchy, klamry oraz w okolicy cieków wodnych. Szlaki w dolinach po deszczu są mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych błotniste. Wysoko w Tatrach, po północnej stronie grani i w miejscach zacienionych, gdzie niegdzie leży jeszcze śnieg, taternicy apelują, by w tych miejscach zachować szczególną ostrożność. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej i dostosowania trasy do tych warunków, a także wyposażenia w sprzęt zimowy, takie jak raki, czekany i kask. Od dziś każdy szpital, który ma podpisaną umowę z NFZ-em, musi tak zorganizować pracę, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg przerwania ciąży, który ratuje życie lub zdrowie kobiety. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia to efekt nadużywania tzw. klauzuli sumienia, kiedy mimo wskazań do aborcji zgodnej z prawem lekarze odmawiali wykonania zabiegu. W efekcie kobieta często w stanie zagrożenia życia musiała szukać szpitala w znacznie oddalonych od jej miejsca zamieszkania, nierzadko poza swoim województwem. Resort zdrowia zaznaczył, że zagrożenie życia lub bezpośrednie zagrożenie zdrowia kobiety powoduje wyłączenie klauzuli sumienia, co wynika z ustawy o zawodzie lekarza. Jeżeli szpital nie będzie stosował się do rozporządzenia, może stracić umowę na dofinansowanie. Bułgarzy rezygnują z rosyjskich dostaw paliwa jądrowego. Materiał potrzebny do produkcji energii dostarczać będą im albo Amerykanie, albo Francuzi. Władze jedynej w kraju elektrowni w bułgarskim Kozłoduju poinformowały, że rozwiązują umowę z dostawcą rosyjskiego paliwa jądrowego. Zmagazynowane wcześniej paliwo będzie służyło jako rezerwa dla zakładu. Wczoraj rozpoczęto instalację do jednego z bloków pierwszej partii paliwa dostarczonego przez Amerykanów. Według przedstawicieli kozłodujskiej elektrowni materiał pozyskany ze Stanów Zjednoczonych jest w podobnej cenie jak paliwo rosyjskie. Bułgarzy negocjują także z Francuzami, którzy mieliby dostarczać paliwo do innych bloków. Zerwanie umowy z Rosjanami jest kolejnym elementem uniezależnienia się Bułgarii od dostaw energetycznych z Rosji. Wcześniej podobnie zrobiono z gazem i ropą naftową. Jedyna w Bułgarii elektrownia atomowa dostarcza około 1/3 energii dla tego 6,5-milionowego kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio. Trzech czarnoskórych mężczyzn złożyło pozew o dyskryminację rasową przeciwko American Airlines. Przewoźnik kazał im opuścić pokład samolotu po skardze innego pasażera. Miała ona dotyczyć zapachu. Jeden z wyproszonych, Emmanuel Jan Joseph, relacjonuje, że oprócz niego pokład nakazano opuścić 7 innym czarnoskórym pasażerom. Zauważyłem, że stewardesa i agentka linii ruszyły w moją stronę, podeszły i poprosiły o zabranie moich rzeczy, dodając, że zarezerwują mi inny lot. Odwróciłem się do agentki, która mnie odprowadzała i zapytałem, co tu się dzieje. Odpowiedziała, że złożono skargę dotyczącą zapachu ciała i zamierzają przebukować mnie na inny lot wieczorem. Zauważyłem, że było tam też 7 innych czarnoskórych mężczyzn. Nie znaliśmy się. Wszyscy podróżowaliśmy z różnych miejsc lub z różnych powodów. Osobą, która złożyła skargę, był biały mężczyzna. Sytuacja miała miejsce na początku roku podczas lotu American Airlines z Phoenix do Arizony, do Nowego Jorku. Pracownicy American Airlines próbowali przebukować mężczyznom bilety na inne loty, ale już nie było miejsc. Wówczas pozwolono im znowu zająć miejsca. Według pozwu, gdy mężczyźni czekali na zewnątrz samolotu, pilot miał tłumaczyć pasażerom, że opóźnienie nastąpiło z powodu nieprzyjemnego zapachu ciała. Linie lotnicze poinformowały, że badają sprawę, ponieważ zawarte w pozwie zarzuty są sprzeczne z ich wartościami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zagrzmieć może dziś na terenie całego kraju, najmocniej na południu, miejscami, jak już mówiliśmy, burze z gradem, najniższa temperatura nad morzem 19 stopni, a na przeważającym obszarze kraju 25-27 stopni. Autopromocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.40. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kto pracuje, kto leniuchuje, a kto słucha Trójki? Zapraszam. Terra Cultura. Tak właściwie nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Dzisiaj w znakomitym towarzystwie, ponieważ będzie mnóstwo ciekawych tematów, ale w znakomitym towarzystwie, dlatego też, że program realizuje Anna Regulska, a Rafał Wodziński go wydają. Świetnie zadbają o to, żebyśmy przez te dwie godziny godnie, dobrze i fascynująco opowiadali o tym, o czym mamy do opowiedzenia. To co, ruszamy? Hello. być może jeszcze pytania, na które nie znamy do końca odpowiedzi. Ja mam bardzo dużo takich pytań. Huayem Pereira Elsewhere zastanawiała się nad tym, a teraz popytam trochę naszą gościnię, Joanna Kinowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo cieszę się z tej wizyty, ponieważ będziemy, mam wrażenie, rozmawiać o bardzo ważnym temacie, ale też pięknej i ciekawej historii. Romni. To wystawa fotografii Katarzyny Piechowicz w Galerii Elektor w Mazowieckim Instytucie Kultury. Romni to jest wniknięcie Katarzyny w świat romskich kobiet. Czy to jest łatwe, czy trudne? Zawsze mi się wydawało, że to nie jest proste, bo jak oglądałam zdjęcia Kasi, to tam wszystko się działo tak supernaturalnie, wspaniale, jakby była stamtąd. Czyli jakby domowa sytuacja, musiała kogoś bardzo dobrze po prostu poznać, tak? A wtedy jak się znamy, no to zdjęcia, można powiedzieć, same się robią, tak? Przy zaufaniu. Ale przecież Romni, to znaczy Romowie, to znaczy inni niż my i inne zasady, inne prawa, inne wszystko, plus jeszcze mnóstwo stereotypów, plus dlaczego mam nie mówić cygan, skoro całe życie ludzie używali tego słowa. Albo cyganić. Prawda, i piosenki oczywiście do tego jeszcze, więc jakby nawarstwienie tego wszystkiego sprawia, że może nam się wydawać, że jest tam bardzo trudno dojść. Przy czym Kasia, która jakoś... Nie wiem, jak ona właściwie zaczęła, to znaczy napisała nawet o tym, mogę przywołać zaraz jej słowa. Natomiast pamiętam na wernisażu tej wystawy, Kasia się bardzo burzyła i mówi, nie, to nie jest tak zamknięta grupa, taka niedostępna. To są, po prostu tu mieszkają, tu sobie są i trochę zaufania i oto jestem. Oto jestem. Zresztą Katarzyna Piechowicz opowiada o tym, że nie stara się nawet wprowadzać takiej narracji, że wniknęła i stała się nimi. Że tak połączyła się z tą społecznością, że właściwie bardziej już nie można. Może tak trochę było, ale z drugiej strony ma też taki dystans do tego, opowiadając o tej historii, że ona nie jest tymi dziewczynami, ona nie jest Romką i gdzieś też z tej perspektywy spogląda sobie chyba na ten świat. Bardzo lubię, jak Kasia opowiada historie takie oczywiście pomiędzy nami, że tak powiem, tak od niechcenia albo a słuchaj, bo byłam i dowiedziałam się, że... I z tej historii całej wynika mi taka historia, że ona jest takim dobrym duchem tam na miejscu. To znaczy patrzy, co się dzieje, ale też już na tyle ma tam mocną pozycję, że nie jest po prostu inna i nie nasza. Może sobie pozwolić jest, na więcej. Oczywiście jest gadzi, czyli nie Romką, ale nawet ma taki autorytet, to znaczy ostatnio mi opowiadała historyjkę, może to nie będzie bez imion, bez nazwisk, to może jakoś to przejdzie publicznie, że dziewczyna coś chciała uzyskać, tam wymusić, znaczy wyprosić u mamy, u taty i do kogo się zwróciła? Do Kasi, żeby była jej ambasadorką czy rzeczniczką, że no ona ma tą inną pozycję, ona widzi ten inny świat na zewnątrz, nie? A cały obraz, mam wrażenie, właśnie romskiego życia, czy no właśnie, idealnie nawet w temat Romni, czyli kobiety romskie, jak żyją, z czym się mierzą, no to świetnie widać w filmie, w serialu Infamia. Którego nie widziałam jeszcze. No to ja myślę, że po pierwsze trzeba być na wystawę. Wystawa jest tylko do niedzieli najbliższej otwarta. To sporo czasu jeszcze. Ja przypomnę, Galeria Elektor, Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. I natychmiast na Netflixie można tej nazwy użyć, bo tylko tam akurat ten serial jest. Fantastyczne kilka odcinków w reżyserii Anny Maliszewskiej. Jaka tam jest muza, jakie tam są sceny, jaka historia i... No początek jest taki, że oglądasz i właściwie myślisz sobie jakiś niezły kosmos, a to jest przecież tuż obok. I wszystkie pytania, jakie się ma, są tam po prostu rozegrane. I nagle wszystko rozumiesz. Dlaczego ona nie może czegoś? Dlaczego ona musi coś? I chociażbyśmy nawet burzyli się, bo to nie jest nasz światopogląd, ale nasz to znaczy który? Dokładnie. Ja w takim razie nadrabiam zaległości w pierwszej wolnej chwili, ale pobiegnijmy jeszcze tropem opowieści i historii, które przynosi nam Katarzyna Piechowicz, fotografka, która wniknęła w świat romskich kobiet. Jaki to jest świat w oczach Katarzyny właśnie? Czy mam ci opowiedzieć o zdjęciach? To jest... Masz totalną wolność wyboru. To jest zwykły świat, taki jak wszędzie. Wchodzimy do domu i w tym domu jest w pewnym sensie normalnie. To znaczy, wiesz, ja wchodzę do domu i się rozglądam, czy są książki w obcym domu, nie? I staram się potem nie oceniać, czyli właściwie po co tego szukałam, skoro aż się ta ocena ciśnie. Nie oceniajmy po okładce. No właśnie, cenne. A tam są innego rodzaju meble, jakich nie widziałam u znajomych w domu. Rozumiesz? Tam są inne... Na przykład, no to już musiałam aż doczytać i się dowiedzieć tego więcej. Jest mnóstwo pierzyn, kołder, poduszek poukładanych i to zdaje się w takim miejscu, wiesz, łatwiej byłoby to, nie kurzyłoby się, nie? Ale to jest kulturowa sytuacja, tak? Że to musi tam właśnie leżeć. I są w tych zdjęciach sytuacje, które no zatrzymują. Z jednej strony, bo są takie wyczekane, jest taki moment, wiesz, że fotografka zniknęła wręcz. Nikt na nią na pewno nie patrzył. Więc oni są przyłapani w bardzo takich szczerych sytuacjach. Z drugiej strony, pamiętam, mnie uderzyło na początku takie zdjęcie, że siedzi grupa dzieciaków, ale najstarszy to ma, ja wiem, z 16. I siedzi matka pomiędzy nimi. Ale dzieciak? I karmi. Matka łyżką karmi. I tego 16-latka. Właśnie, wiesz, on wyglądał na 16 lat, mógł mieć mniej. Więc mnie to natychmiast zatrzymało i z takim pytaniem, dobra, o co chodzi? Na co ja patrzę? Co to jest za świat? Więc jeżeli ona, Kasia, może być w takich sytuacjach, wiesz, codziennych, oczywiście jak był pogrzeb, to była Kasia, jak była... nie wiem, wieszanie prania, też mogła to oglądać wszystko. O tym świecie za chwilę jeszcze szerzej porozmawiamy, a teraz zrobimy sobie krótki appendix muzyczny. Patrzę na ciebie, czy jest przyzwolenie? Jedziemy. No to proszę. I never knew. I get up on my feet again, shift to the middle lane. She's asking, I gotta dance. That's what I wanna do. Pretty lights, the way they got me feeling like ego fights. I got a ticking clock in me, honestly. Got this thing, it's blocking me. I believe I have a better kind of choice to make. No mistake, I need a different point of view. Suddenly somebody pointed you out, out in the crowd, not a second of doubt. You can tell what I'm about to do with you. To do with me, a damn breaking, the earth shaking. We got wings, we can follow the wind. Attached strings, the bell ringing. I'm all in, drop like an avalanche. Drug I ever took, sweet side of bitterness. That's the one I never do. I get up on my feet again, shift to the middle lane. She's asking, I gotta dance. That's what I wanna do. I wonder what's waiting for us. You know I wanna get ease, I wanna like. Again, shift to the middle lane. When she's asking, I gotta dance. Balkan Beatbox, a ze mną Joanna Kinawska, kuratorka wystawy Romni, wystawy fotografii Katarzyny Piechowicz, którą możemy wciąż oglądać w Galerii Elektor w Mazowieckim Instytucie Kultury. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa jeszcze do niedzieli, więc jest to okazja, żeby zmierzyć się z zdjęciami oczywiście, które są bardzo dobre, ale z drugiej strony z historią, która wcale nie tak często jest poruszana w fotografii. Raz na specyfikę świata, czyli świata romskich kobiet. Mówisz, że wcale nie tak trudno do niego wejść, ale jednak raz, że trzeba chcieć, a dwa, no czuję, że jednak może być to jakiś taki próg, przez który no, nie tak łatwo się przeskakuje. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mam trochę takie odczucie, że tej narracji o Romkach jest wciąż bardzo mało, szczególnie z tej perspektywy kobiet. Balkan Beatbox to jest zespół męski i dlaczego to się w ogóle pojawiło i z czego to wynika, że pojawili się? Dlatego, że nie mogłam znaleźć żadnego utworu kobiet romskich śpiewających. Nie jestem specjalistką od muzyki. Wiem, że w serialu Infamia jest ekstra muzyka i ekstra słowa, ale to chyba nie pochodzi od samych Romów, że tak powiem, ani dziewczyn. Więc odsyłam do ścieżki dźwiękowej tam w razie czego. Ale to, co mówisz, absolutnie tak jest. To znaczy, umówmy się, też zmieniły się trochę czasy takiego, że takie no, fotoreportażu, który byłby na łamach prasy, tak? Że po prostu lokalna prasa, chociażby na przykład Gazeta Wyborcza miała kiedyś swoje lokalne oddziały, w których było po kilkunastu fotografów i wtedy, wiesz, było miejsce na to, tak? Żeby pójść, zobaczyć, nie wiem, otwarcie jakiejś szkoły, a potem jakieś przedstawienie w Domu Kultury, a potem może nawet jakąś sytuację romską. No to się zmieniło. To się bardzo zmieniło. Przestaliśmy na to patrzeć. Ostatnią taką orędowniczką kobietą, która się zajmowała tematem romskim tak zupełnie z zewnątrz, była Lidia Ostałowska. Mhm. I no miałam tą przyjemność, ogromny honor ją poznać w pracy kiedyś jeszcze w Zachęcie. Wspaniała kobieta, która no, genialne reportaże pisane z tego świata przynosiła. A zdjęcia wtedy wykonywał Piotr Wójcik. I te zdjęcia, wiesz, znowuż istniejemy w takiej części świata, że to nie jest tak, że robisz coś kilka lat i potem natychmiast wydajesz z tego książkę, bo tak po prostu się należy i tak trzeba. Tylko zawsze się patrzy na to, że no, kto to kupi, a co to za temat, a no bez przesady. W każdym razie, żeby znaleźć teraz zdjęcia Kasi Piechowicz w internecie, no to trzeba popatrzeć może na jej Instagram. Ostatnio została wyróżniona, właściwie kilka miesięcy temu było ogłoszenie wyników, została wyróżniona w Poznańskiej Nagrodzie Fotograficznej. Tam trochę tych zdjęć również się znajduje. Ale oczywiście najlepiej zajrzeć się na wystawę. No, szczęśliwi ci, którzy są w Warszawie i w okolicach, ale może uda się zrobić na przykład specjalną wycieczkę, żeby zajrzeć do Galerii Elektor. Ja bardzo zachęcam, bo udało się na tej wystawie zrobić mi coś niesamowitego. Dzięki fantastycznej współpracy z kuratorką tego miejsca, Pauliną Czaj, udało się powiesić zdjęcia ogromnych formatów na czymś, co zwykle tak się zdjęć nie pokazuje. Zrobiłyśmy pewnego rodzaju labirynt, taki nieoczywisty, taki, z której strony należy patrzeć na zdjęcie. Na przykład myślę, że tak, jeżeli ktoś wejdzie do galerii, to będzie miał takie pytanie, z tej strony czy z tamtej strony właściwie. Dzięki temu można było te zdjęcia Kasi jakby ubrać w taką dodatkową historię, tak? No właśnie, z której strony mamy na nich patrzeć, jako obcych innych, czy jako naszych, swoich. Czy to jest mi bliskie, czy to mam właśnie się odgrodzić? Czy łatwo jest tą drogą przejść do poznania ich, do ich świata? Czy również, no nie wiem, łatwo ich zrozumieć i ocenić? Katarzyna Piechowicz pisze, że patrzyłam, pozwalano mi na to, mogę tylko oddać im głos. Jakim głosem, mając w głowie kontekst tej wystawy i zdjęcia Katarzyny, jakim głosem mówią romskie kobiety? O czym opowiadają? O uczuciach, dokładnie takich samych, jak wszyscy inni przeżywamy. O strojeniu się do lustra, o patrzeniu za chłopakiem, o przeżywaniu dorastania swoich dzieci, o żegnaniu partnera życiowego. Te wszystkie emocje, te wszystkie przejścia są takie same. Być może są inaczej ubrane, tak? Bo nie ma dziewczyn w spodniach na przykład, są w spódnicach. Ale cała reszta jest dokładnie taka sama. Możemy oczywiście się zastanawiać, czy ja bym się tak umalowała. No chyba nie. Ale to znowuż, bo tak, ja zostałam wychowana. I myślę, że te A one zostały wychowane zupełnie inaczej. Tak, i te zdjęcia budzą właśnie dokładnie to. To znaczy oglądamy coś, czego nie znamy, o czym słyszeliśmy wszyscy, to na pewno. Ale patrzymy, że o kurczę, to jest zupełnie takie samo, no różni się detalami. Więc jest to super szczera, piękna, lekka miejscami historia, no ale też taka otwarta bardzo na chętnego do dalszych poszukiwań widza. Ja zachęcam do tych poszukiwań. Jest takie zdjęcie, które zapowiada tę wystawę. Zdjęcie, na którym widzimy czarno-białe, na którym widzimy dumną, młodą, romską dziewczynę, która spogląda w lustro, zakłada sobie kolczyk. Bardzo prosta, domowa sytuacja, zwyczajna, ale jest tutaj jakieś takie napięcie, które sprawia, że myślimy sobie, z tej zwyczajnej sytuacji Katarzynie Piechowicz, fotografce, udało się wyciągnąć coś, co odsyła nas nieco dalej. Masz takie zdjęcie na tej wystawie? Tak, mam takie zdjęcie, które bardzo mnie właśnie też zadziwiło, jak to jest możliwe. Dziewczyna, kobieta w sile wieku, na pewno matka, być może już babcia nawet, super elegancko musi być ubrana, po prostu wystrzelona. Siedzi na ziemi, nawet nie na jakimś tam kawałku chodnika, ale po prostu na ziemi, na klepisku jakimś, nie? Oparta o ścianę i pali papierosa, a obok niej stoi mężczyzna. Absolutnie. Brzusio stosowne. Ewidentnie jest to jej partner, to znaczy, tak? I on jest ucięty w połowie, nawet go nie widać, no bo to ona jest bohaterką tego zdjęcia i takie od razu jest przecież w tym wszystko. Ona jest przecież tak świetnie ubrana, przecież się pobrudzi, nie? Dlaczego to ona musiała usiąść na ziemi? Czemu on się nie zatroszczył? Widzisz tą sytuację, nie? Żeby może jednak jakieś krzesło się dało skołować, skoro jest taka zmęczona i chce usiąść. Mnóstwo takich skojarzeń przy tych zdjęciach jest i no i to jest najlepsze w tym wszystkim. To jest najlepsze. Zachęcam, żeby zaglądać i na przykład na profil instagramowy Katarzyny Piechowicz. Pozdrawiamy bardzo mocno, bo jest teraz daleko, daleko. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzi nasze trójkowe studio albo odwiedzicie je w duecie, żeby porozmawiać jeszcze więcej o tej historii. Ale odkryjemy tutaj bardzo dużo wątków, których nie znamy, o których nie wiedzieliśmy, które być może czujemy, że są nam obce, ale to jest kwestia być może zamknięcia w naszej głowie pewnych stereotypów, z którymi cały czas musimy się mierzyć. Takie największe stereotypy, jakie masz w głowie i przychodzą ci do głowy na temat romskich kobiet? Masz coś takiego? Po obejrzeniu chociażby tej wystawy? Zastanawiam się nad tym, ile one mogą stanowić o sobie, a ile muszą pytać. Czy muszą pytać matek, babci, czy muszą pytać ojców, mężów o takim samostanowieniu, tak? Ile mają wolności? To jest moje takie największe pytanie i dlatego też się przyglądam temu. Zachęcam bardzo mocno, jeśli ktoś z Państwa nie zdąży trafić na tę wystawę, to żeby właśnie zobaczyć, co Kasia robi w przestrzeni internetu, bo ja mam ogromną nadzieję, że ta seria skończy się kiedyś, wiesz, porządną publikacją, porządną wystawą, bo to jest rzecz, którą no, powinniśmy oglądać. I myślę, że każde słowo zachęty strony widzów będzie tak w Kasi budować też tą powinność, bo umówmy się, 5 lat jak dotąd fotografuję to środowisko. Próbuję gdzieś tym materiałem zainteresować media. Różnie z tym bywa. Gdzieś w konkursach się pojawia. Udało się zrobić wystawę i to właśnie jeszcze przy festiwalu, jakby której matronką, jest Lidia Ostałowska. To w ogóle wspaniałe, dopust Boży. Natomiast strasznie trudno jest teraz się zatrzymać, odłożyć inne rzeczy, żeby popracować nad książką, która jest ewidentnie nam bardzo wszystkim potrzebna. To ja trzymam kciuki, żeby powstała Romni, wystawa fotografii Katarzyny Piechowicz jeszcze do niedzieli. Galeria Lektor, Mazowiecki Instytut Kultury, to jest miejsce, do którego warto zajrzeć. Nie tylko do niedzieli, ale przede wszystkim, jeżeli chce się zobaczyć Romni. Joanna Kinowska, historyczka sztuki i kuratorka tej wystawy była z nami. Dziękuję Ci bardzo za opowieść. Dziękuję bardzo. A wiesz, gdzie teraz pękniemy? Całkiem niedaleko od Mazowieckiego Centrum i Ośrodka Kultury, ale wcześniej posłuchamy fantastycznej wykonawczyni z Ameryki Łacińskiej. Thank you. lubią, wybrzmiała nam do końca. A my teraz odwiedzimy miejsce. Myślę, że miejsce, które bardzo leży na sercu tym, którzy ze sztuką współczesną idą sobie ramię w ramię, ale także tym, którzy nie idą, a chcieliby na przykład pójść i to w nowym budynku. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już niebawem otwiera się w nowym budynku. To jest planowane na październik. Niektórzy przebierają już nogami, a niektórzy sprawdzają, co dzieje się w środku. To jest taka sytuacja, kiedy odwiedzimy za chwilę miejsce, do którego nie wszyscy mają wstęp, ale to, co jest niemożliwe dla niektórych, jest możliwe dla Gosi Jakubowskiej. Ja panią wpuszczę, zapraszam. Drodzy państwo, jesteśmy na terenie budowy. Mogą państwo zobaczyć ten biały architektoniczny beton, z którego wykonane jest zewnętrze, zarówno jak i wnętrze w wielu miejscach budynku. Zapewne zastanawia państwa, cóż to za wieża. To klatka schodowa, która prowadzi, uwaga, tylko i wyłącznie w dół. To, co widzą państwo nad ziemią, jest to taki komin, w którym będziemy kiedyś prezentować też dzieła sztuki, różnego rodzaju instalacje artystyczne, a również myślimy o tym jako miejscu takim do potencjalnych, eksperymentalnych projekcji filmowych, dlatego że ta klatka schodowa będzie prowadziła do kina, które będzie rozpoczynało się jakby za wieżą, a ekran mniej więcej w miejscu, w którym biegnie ulica Marszałkowska. Drodzy państwo, przygrzewa słońce coraz bardziej, więc wejdźmy do środka. Tam już opowiem państwu o tych funkcjach, które będą znajdowały się na parterze budynku. Natomiast później pojedziemy sobie wyżej, zobaczymy galerie, w których będziemy prezentować nasze wystawy. I wchodzimy do budynku MSN-u od strony Placu Defilad. Widzę przed sobą Pałac Kultury, obracam się o 180 stopni i przechodzimy przez próg. Parter budynku ma być miejscem ogólnodostępnym, przez który będzie można dość swobodnie przechodzić. Będzie około 9 wejść do budynku na parter. W tym momencie właśnie budowana jest taka drewniana konstrukcja schodkowa, na której dość wygodnie będzie mogło usiąść około 120-130 osób. Ta cała powierzchnia zostanie wygrodzona dźwiękoszczelnymi tkaninami po to, aby można było ją dość szybko i dynamicznie zmieniać. Idea parteru, który jest otwarty, żyje, łączy się z ulicą, jest przeszklony i też zachęca publiczność do wejścia do środka i stara się nie stwarzać też takiej bariery zamkniętego bunkra. Całość programu publicznego, czyli takich działań towarzyszących i programowi wystawienniczemu, ale też myśli krytycznej, która w muzeum dla nas jest ważna, ale też zabawie, spędzaniu czasu. Jesteśmy przy tej, już mam wrażenie, że słynnej klatce schodowej, która ma taką bardzo dynamiczną linię schodów. Ta klatka też ma taką cechę, że ona z każdego miejsca wygląda w zasadzie inaczej i to mam wrażenie, że będzie takie najbardziej chyba klasyczne zdjęcie kojarzone z naszym budynkiem, też sądząc po państwa reakcji. Myślę, że ona to właśnie też potwierdza. Muszę uważać pod nogi, bo ten przewód to tak pułapka na nas wszystkich. Jesteśmy teraz w naszej przyszłej kawiarni. Tu w tej wnęce zostanie urządzony bar. Pod spodem znajdują się stanowiska kuchenne. Po drodze będziemy mijać pokoje, w których będzie można komfortowo zaopiekować się dziećmi. Dalej mijamy toalety i szatnie. Prawdziwy plac budowy. Tak. Codziennie widzę nowe elementy i to strasznie cieszy. Zaproszę teraz państwa, żebyśmy wjechali windą na trzecie piętro i tam sobie zobaczymy najwyższe sale wystawiennicze. Zapraszam. Wszyscy się nie zmieścimy, ale myślę, że tutaj wejdzie spokojnie z 7-8 osób. Druga grupa pojedzie z panem Markiem, dobrze? To zapraszamy na jeszcze. Na trzecie? Tak, na trzecie. Mhm. Jedzie. Zamykają się. Piękne, przeszklone przestrzenie, w których mamy widok na wieżowce Warszawy. Jesteśmy w tym momencie w naszej największej sali wystawienniczej. Jej powierzchnia to prawie 600 metrów kwadratowych. Tak dla porównania jest to mniej więcej powierzchnia wystawnicza pawilonu nad Wisłą. Czyli teraz wychodzimy z sali D04 i przechodzimy do sali D03. Tak jest. Widzę, że świetnie tutaj pani zaczęła orientować się już w naszym systemie oznaczenia sal. Myślę, że w przyszłości będzie to bardzo pomocne narzędzie dla naszych gości. Oj, trzeba uważać na kable. Możemy zejść na pierwsze piętro. Tam pokażę państwu kolejne przestrzenie, które też już bardzo mocno przypominają stan ostateczny. Znajdujemy się w powierzchni, która w przyszłości będzie służyła jako nasza czytelnia, której będziemy udostępniać nasze zbiory, publikacje, wydawnictwa. Proszę zwrócić uwagę na ten piękny widok za oknem. Widać, jaką rolę pełni ten budynek ze względu na dopasowanie wysokości do domów centrum widzą Państwo, że Warszawa jest tutaj też takim bardzo ważnym elementem całej opowieści też o sztuce, stąd też te połączenia. Można jakoś określić etap prac, które teraz trwają w MSN-ie? To są prace wykończeniowe. To tempo było, powiedziałabym, takie bardzo stabilne, dość może właśnie niespektakularne, szybkie, ale dlatego, że ten budynek jest budowany w trochę innej technologii. On jakby powstając jako bryła, ma już w sobie wintegrowane tak naprawdę wszystkie potrzebne przestrzenie pod instalację w taki sposób, że właściwie potem to się już tylko jak w klocki Lego wklikuje. A jeżeli chodzi o zespół i o plan, no my też jesteśmy w jakimś takim momencie przejściowym, to znaczy kończymy naszą obecność w pawilonie nad Wisłą. Intensywnie współpracujemy nad tym, żeby przygotować dla środowiska tanecznego i choreograficznego przestrzeń w pawilonie, która będzie dedykowana pod taniec. Zespół MSN-u jest przyzwyczajony do pracy w zmianie i właściwie ciągle w ruchu i ciągle, jak to zapomnieliśmy, na kartonach. Myślę, że to jest trochę taka sytuacja, w której ojeju, to jest ten nasz docelowy adres, ale myślę, że się też bardzo cieszymy, bo to jest jak już długo wyczekiwane dziecko i wreszcie ono się pojawia i po prostu to jest taka radość. Warto by było wrócić do tej rozmowy po otwarciu i sprawdzić, czy wszyscy przeżyliśmy i czy nie wyzionaliśmy ducha w tym biegu i w tym sprincie, ale staramy się dbać o siebie i też myśleć z taką troską też o ludziach po prostu i o zespole. Sprint, no to jest ostatnia prosta właściwie. Marta Bartkowska z działu komunikacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Cezary Wierzbicki z działu rozwoju publiczności wzięli nas za rękę i oprowadzili po muzeum. Muzeum Sztuki Nowoczesnej wciąż w budowie, do którego zajrzała Gosia Jakubowska i oprowadziła nas z D4 do D3. Uważała też na kable, to cenne. Bardzo fajnie, że mogliśmy mieć tę relację na antenie i trochę wniknąć w ten świat, który jeszcze jest trochę przed. A wielkie otwarcie kiedy? 25 października i na pewno jeszcze do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będziemy wracać. Mentally enslaved, mentally deranged. Mental doesn't change. Rent isn't paid. Why do you pretend to live every day? We're not the same. Is that what I tell myself to make me feel better? Voice of Garvey calling us, and Luther King's soul is still patiently waiting for his dreams to come true, because it feels like the same thing again. Still I fight fire with fire, streets still hot like fire. What's the matter with matter? Still marching, screaming, Black Lives Matter. And so many people trying to be activists in society. These days what we really need is active spirituality. God, Bob done fight already, X done fight already, and a Rosa Parks make me flying first class, nice and steady. So if you want to fight that fight again, then alright my baby. But after the revolution must come the evolutionaries. Ali deny Vietnam and stand firm, real and strong. Today our fight is to activate all the penal glands of the youths in the streets when I eat from morning. Provide them with a meal and songs and make them feel what me feel when me see that I open the seal and me know me never let my people down. Mentally deranged. Mental doesn't change. Rental isn't paid. Why do you pretend to live every day? We're not the same. Is that what I tell myself to make me feel better? Where I've come, I'm not home. died and us. We're running out of legends. I know they look from the heavens down on me. I can't let them down. The people that are meant to be protecting us are killing us. The people that are meant to be protecting us are killing us. Anxiety and adrenaline. I know you feel the rush. Do you hear me now? Never let my people down. Little Sims. Mam nadzieję, że wprowadziła nas w taki kołyszący trochę nastrój. A teraz chyba dosyć kołysania, bo dynamicznie ruszamy do kina. Fajny film. A właściwie do kina w muzeum, bo odwiedzamy teraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Tam już jutro odbędzie się pokaz filmu niemego Mocny Człowiek i to ho-ho z muzyką wykonywaną na żywo. A dlaczego warto pojawić się w Krakowie? O tym z filmoznawczynią Olą Starmach rozmawiał Ryszard Jedźmiński. To już jutro, myślę, że specjalne wydarzenie w Krakowie i w dodatku związane z długą historią kina. Tak, to prawda. Jutro w Muzeum Manga zostanie wyświetlony polski film niemy Mocny Człowiek z 1929 roku z muzyką na żywo. I rzecz się będzie działa w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego przy współpracy Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego i oczywiście również Festiwalu Filmu Niemego. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy dołożyć swoje 3 grosze jako organizatorzy festiwalu. Festiwalu Filmu Niemego. Mam wrażenie, że dzięki uczestnictwu w zeszłorocznej edycji naszego festiwalu dyrektor krakowskiego festiwalu zaprosił nas z filmem, który będzie prezentowany z taśmy 35 mm w miejscu, które na co dzień kinem nie jest i które nie posiada projektorów, że tak powiem, na stanie. Dlatego też po raz kolejny dzięki współpracy z naszym przyjacielem z niedalekiej Limanowej, który posiada takie przenośne projektory, zostaną one właśnie sprowadzone do Muzeum Manga i odpalone, co będzie dodatkowo podkreślać ten charakter seansu sprzed lat. Widownia będzie i widzieć z tyłu za swoimi plecami, gdy się odwróci oczywiście te projektory, jak również słyszeć ich pracę. Także wydaje mi się, że to jest niezwykle ekscytujące. Wiem, że pan dyrektor Krzysztof Gierat brał udział w tym grudniowym pokazie i był zachwycony zarówno sprzętem, jak i filmem i wykonywaną do niego muzyką. I też dlatego po raz kolejny wracamy do mangi z takim właśnie przedsięwzięciem. Zupełnie analogowy pokaz rzeczywiście w starym stylu. A co można byłoby przypomnieć ciekawej również historii samego filmu. O tak, film Mocny Człowiek to dla mnie jest osobiście ulubiony film niemy w polskiej kinematografii. To jest już taka końcówka niemego kina tutaj w naszym kraju, ale bardzo mocno formalnie nawiązuje do niemieckiego ekspresjonizmu, więc mamy tutaj dużo zabawy kątem kamery, cieniami, światłami. Film jest oparty na powieści Stanisława Przybyszewskiego i opowiada o muralnym upadku artysty, którego wciela się Grzegorz Chmara, znany też z teatru Stanisławskiego. Jego postać jest niezwykle ekscytująca i powiedziałabym, że też bardzo współczesna, bo jest tutaj mowa o artyście, który nie posiada takiego talentu, który ma ewidentnie jego bliski przyjaciel i jest w stanie zrobić wszystko, aby podpisać się pod dziełem, które nie wyszło spod jego ręki. To, co Grzegorz Chmara prezentuje na ekranie, jest niezwykle wiarygodne. Może ta właśnie metoda Stanisławskiego sprawia, że ta postać jest taka rzeczywista, bo to kino nieme charakteryzuje się, szczególnie to początkowe, takim mocno przerysowanym sposobem gry. Natomiast tutaj, mimo tego, że emocje są bardzo różne, od smutku po niezwykłą taką ekspresję, to jest dość wyważone i bardzo fajnie się ten film ogląda. I co ciekawe, ten film przez lata był uznawany za zaginiony. Kiedy został odnaleziony, my jako Festiwal Filmu Niemego od razu chcieliśmy pokazać i tak się wydarzyło. Ten film był pokazywany wielokrotnie i zawsze towarzyszyła mu inna muzyka. Od takich klasycznych taperów po właśnie duety, zespoły oraz, co ciekawe, DJ-a, autora muzyki elektronicznej. I za każdym razem ten film i seans sprawiał, że oglądaliśmy w zasadzie inne dzieło. Mimo, że to jest ta sama historia, to to, co się dzieje właśnie w warstwie dźwiękowej, sprawia, że wielokrotnie w Krakowie sala w zasadzie kinowa była pełna. A tym razem muzyka na żywo w wykonaniu, przypomnijmy, Piotra Orzechowskiego i Kuby Więcka. Tak, panowie reprezentują młode pokolenie muzyków jazzowych, przyjęli nasze zaproszenie. Wydaje mi się, że to połączenie właśnie instrumentu klawiszowego, pianina z saksofonem może być idealne, jeśli chodzi o ten film, bo i będziemy mieć tutaj do czynienia właśnie ze wspomnianymi emocjami w rozmaitej skali, a też będą bale, jak to w tej artystycznej bohemie zazwyczaj się dzieje. Także spodziewam się naprawdę pięknych przeżyć. To wszystko jutro. Przypomnijmy, o której i gdzie. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie o godzinie 18. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście ja i w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego i Oli Starmach. A gdyby okazało się, że zajrzycie Państwo do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, to koniecznie proszę zobaczyć fantastyczną, trwającą tam wystawę Background. A my wracamy po 14.